แล้วครับเรื่องต่อไปเป็นสายของน้องอันครับน้องอันบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณอาเล่าให้ฟังนะครับเกิดขึ้นที่น้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาแล้ว5ปีและให้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนกันตลอดไปตอนนี้น้องอันอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับน้องอันครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับน้องอันสบายดีนะ ครับสบายดีครับ โอเคนะครับน้องอันถามเลยตอนนี้ฟังพวกเราผ่านช่องทางไหน YouTube ครับผม YouTube ได้เข้ามาคุยเข้ามาแชทกับพี่ๆเพื่อนๆใน YouTube มั้ยฮะ ตอนนี้ไม่ได้เข้ามาแชทครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาผมมีสอบออนไลน์ก็เลยช่วงนี้เลยหายๆไปบ้างคร ับอ๋อโอเคงั้นเอาเรื่องราวการเรียนก่อนนะ ได้ครับผม ครับแต่วันนี้ก็อุตส่าห์สละเวลานะครับนำเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญมาเล่าให้เราฟังขอบคุณมากนะครับอันครับเรื่องนี้คุณอาเล่าให้ฟัง ครับผม เป็นยังไงบ้าง ก็คือได้ฟังก่อนสอบอะครับเรื่องนี้แต่คือติดเรื่องสอบเลยก็เลยไม่ได้โทรมาเล่าครับแต่ก็เรื่องนี้แกเล่าไว้ประมาณสัก 4-5 อาทิตย์ได้แล้วประมาณเดือนๆหน่อยเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับแก ครับ ครับก็เดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยกันครับ เชิญเลยครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยของผมเนี่ยชื่ออาชัยนะครับ ครับ อาชัยเนี่ยแกจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะแกจะมีคนชื่ออาโทอาแว่นอาหนุ่ ม แล้วก็อาต้น ครับ ครับอาจจะไม่ต้องจำเยอะก็ได้ครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร ่ ครับแต่ก็จะมีแยกเป็นตัวไปครับก็โอเคแกอาชัยเนี่ยแกมีเพื่อนกลุ่มนี้แหละนะ4คนนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มาสมัยเรียนเลยนะครับทีนี้เนี่ยแกเหมือนกับว่าแกตกลงว่าจะไปเที่ยวกันที่น้ำตกแห่งหนึ่ง นะครับ โดยก่อนไปเที่ยวเนี่ยทางอาชัยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะเบนเจอร์เพศพอดี นะเขาก็เลยบอกกับเพื่อนๆเขาว่าเดี๋ยวเขายังไงขอบวชก่อนละกันเพื่อเป็นการแก้เคล็ด นะครับเราจะได้แบบว่าไปแบบสบายใจไม่ต้องแบบว่ามีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็โอเคครับพอเหมือนกับว่าจัดการเรื่องบวชอะไรเงี้ยเพื่อนทางฝั่งของเขาเนี่ยก็รอก็คือไปดื่มกินเหล้าอะไรกันปกติเงี้ยพอจังหวะบวชเสร็จอะไรปุ๊บเนี่ยพออาชัยจะศึกเนี่ยก็มีหลวงพ่อในวัดเนี่ยท่านนึงแกทักมาคนที่เขาเรียกว่าอะไรบวชให้แกครับบอกว่าในกลุ่มเพื่อนเราอะอยู่เขาจะพูดอะเขาบอกว่าในกลุ่มเพื่อนเราอะที่มาหาบ่อยๆตอนที่เราบวชอยู่อะมีคนนึงอะตาขาดนะ เฮ้ยหร อบอกว่ามีคนนึงตาขาดนะซึ่งแกพี่ชัยเนี่ยอาชัยเนี่ยแกก็คิดได้แล้วว่าจะต้องเป็นอาแว่นแน่นอนเพราะว่าอาแว่นเนี่ยจะคือเขาไม่ได้ตีว่าอาแว่นจะเสียนะแต่คือโอกาสที่จะเป็นไปได้อ่ะกับอาแว่นอะสูงเพราะว่าอาแว่นอะแกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงครับ ครับ แกจะเป็นคนที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะบ่อยเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องอะไรเงี้ยเพราะแกเป็นคนสูบบุหรี่จัดมาก คร ับ นะก็โอเคแกก็ถามนะบอกว่าถามบอกได้ไหมว่าใครผมพ่อก็สายงานแกบอกไม่ได้แต่ว่าแกบอกว่าเนี่ยมีคนชะตาขาดละกันแกคิดว่าต้องเป็นอาแว่นคิดในความเป็นไปได้นะก็โอเคพอฝึกอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านแกก็เจออาโทก่อนนะฮะก็ยืนคุยอาโทอะไรเงี้ยอาโทก็บอกอาชัยบอกว่าเอ้ยเนี่ยรู้ข่าวป่าวว่าไอ้แว่นน่ะเข้าโรงพยาบาลน่ะไปมันก็ว่าเรื่องปอดเขากำเริบอะไรเงี้ยครับ คร ับผมก็โอเคก็เดินทางไปเยี่ยมเอาแว่นกันที่โรงพยาบาลพอไปปุ๊บก็ไปเจออาหนุ่มนะฮะแต่อาต้นเนี่ยยังไม่เจอ คร ับ นะก็ไปเจออาหนุ่มยืนนอนแบบว่านอนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเฝ้าเพื่อนนะครับเฝ้าเพื่อนเอาแว่น คร ับ ครับก็ไปเจอก็เอาเป็นไงบ้างสุดแล้วหล่อพระอะไรสุดแล้วหล่อทิพย์อะไรเงี้ยครับก็ถามถึงเรื่องทิพย์กันว่าเอ้ยทิพย์ที่เราว่ากันไว้ก่อนที่จะบวชเนี่ยว่ายังไงดีเขาบอกว่าก็โอเคกันหมดแต่ทุกคนเหลือให้แว่นคนเดียวก็มันจะไปไหวหรือเปล่านะครับ ทางอาแว่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยได้กูไปได้ไม่เป็นไรไหวโย่ก็โอเคงั้นก็บอกว่างั้นมอบจากโรงพยาบาลวันไหนอาแว่นก็บอกว่าอีกเดี๋ยวส่งโรงพยาบาลก็ออกได้แล้วหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วก็โอเคระหว่างนั้นก็รอครับอยู่บ้านทีนึงแล้วกันก็รออาแว่นออกจากโรงพยาบาลนะครับพอครบวันที่3เนี่ยก็โอเคเดินทางไปกันก็จัดเตรียมเอาแม่ก็จัดเตรียมขาของเตรียมยงเตรียมยาเพิ่มอะไรไปว่ากันไป คร ับ ไปถึงกาญจนบุรีที่เป็นน้ำตกวิ่งเหมือนกันครับผม คร ับ แกก็ไปเหมือนกับว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปกลางเต็นท์ไปอะไรของแกแล้วมันก็จะมีบริเวณที่ว่าเป็นห้องพักอะไรเนี่ยแกก็บอกว่าจะพักที่ห้องไหมหรือว่าจะพักกลางเต็นท์นอนกันเขาบอกว่างั้นนอนเต็นท์ดีกว่ามันได้บรรยากาศก่อนอยู่ข้างน้ำตกเยอะ คร ับ แล้วก็โอเคชายจัดการนั่นที่เรื่องผีๆทั้งสองอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็โอเคพอตกจัดเตรียมของไว้ตกดึกคืนนั้นเนี่ยแกก็มานั่งสังสรรค์กันโดยมีอาชัยอาโทแล้วก็อาแว่นแล้วก็อาหนุ่มนะครับก็นั่งกินกันแล้วคงก็ถามว่าเอ้าไอ้ต้นยังไม่มาเขาบอกว่าเดี๋ยวมันตามมาทีหลังนะฮะจะบอกเดี๋ยวแกตามมาทีหลังแล้วมั้ง คร ับ ทางพี่หนุ่มนะแกบอกครับก็นั่งกินไปได้สักแป๊บนึงแกเหมือนเอาแว่นแกแบบแกไม่ไหวแล้วด้วยความที่ว่าร่างกายแกไม่ได้ด้วยแหละครับแกเลยบอกงั้นเดี๋ยวผมไปนอนก่อนดีกว่าขอตัวไปนอนก่อนก็จะเหลืออาโทกับอาหนุ่มแล้วก็อาชัยที่นั่งกินอยู่3คนนะฮะระหว่างที่คุยกันเนี่ยอาโทแกก็เหมือนว่าแกเมาไม่รู้เรื่องละแกคุยไม่รู้เรื่องแล้วอยู่แกก็พูดอะไรออกมาก็ประมาณว่าแบบว่ากูรู้สึกแบบมันรู้สึกเหมือนมันเศร้าๆไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอาชัยแกแซวว่าไอ้เงินทิ้งเหรอหรืออะไรเงี้ยแกบอกไม่รู้ว่ามันเหมือนเรามันรู้สึกว่าเพื่อนเราอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็คือแกพูดทำนองเนี้ยแกก็คิดว่าน่าจะเป็นอาแว่น คร ับ นะโดนเนี่ยแกอาชัยเนี่ยแกก็คิดว่าน่าจะเป็นอาแว่นแล้วบอกว่ามันไหวเพื่อนมันไม่เป็นไรหรอกเลยค่ะนะฮะ คร ับ แกก็โอเคคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอาโทแกก็ขอตัวไปนอนก็จะเหลืออาหนุ่มกับอาชัยที่นั่งกินกันอยู่อาหนุ่มก็เลยบอกว่าชัยมันนี่กับกูแป๊บนึงดินะแต่แท้บอกไปไหนวะก็นั่งกินกันอยู่ตรงนี้ไม่กูไปไหนวะ คร ับ บอกแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวมึงไปกับกูหน่อยระหว่างที่อันหนุ่มไปเยี่ยวเนี่ยอาต้นเนี่ยแกก็เดินทางมาพอดีนะครับเดินทางมาก็เจอเขาก็เอ้ามาทำไมถึงกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกโอ้โหมึงมาช้าก็มาถึงแต่หัววันมากินอะไรกันหมดละ อือ นะระหว่างนั้นเนี่ยอันหนุ่มซึ่งไปฉี่อยู่เนี่ยต้นเขาก็เดินมาเสร็จปุ๊บเขาก็กระดกแก้ว ฮัลโหลน้องอันทำไมเสียงน้องอันดูเหวี่ยงแกว่งเหวี่ยงน้องอันทำอะไรอยู่ฮะ ออกพอดีเปลือกมันเห่าครับพี่ผมเขา เพราะว่าเดี๋ยวเสียงน้องอันมันหายไปมันห่างไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมก็โอเคมาถึงตอนที่อาต้นมาใช่ไหมฮะ ครับ ก็อาต้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาต้นแกก็หยิบแก้วเหล้าของอาหนุ่มกระโดดเข้าปากปุ๊บเลยซึ่งระหว่างที่อาหนุ่มไปฉี่อยู่นะฮะอาต้นแกก็บอกพูดแบบห้วนๆบอกว่าชัยวันนี้อย่ากูแป๊บนึงดิพูดเหมือนทำนองกับอาหนุ่มเลยนะฮะก็เอาไหล่ของทุกเองมาบอกแล้วคู่เลยเดี๋ยวอาหนุ่มเลยพี่อาหนุ่มก็พูดแบบมึงเลยแต่มันเป็นเยี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะอาต้นบอกเองมันนี่กับของแกเลยพอแกกระโดดเหล้าของอาหนุ่มเสร็จเนี่ยแกก็พากันเดินไปตรงบริเวณแถวๆช่วงน้ำตกนะครับ แกก็ไปคุยกันเดินไปคุยกันไปเรื่อยบอกว่าคบกับพี่ปูมากี่ปีแล้ววะอันนี้อาต้นเป็นคนถามอาชัยนะครับอาชัยก็บอกก็คบกันมาอุ้ยเกือบ10 ปีได้แล้วมั้งถามได้ไหมวะ เ ขาบอกว่าปูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแบบเพื่อเราใครสักคนหนึ่งไม่อยู่อย่างเงี้ยมันจะเหงาปะวะมันจะแบบมันจะสนุกเหมือนเดิมปะวะ อาชัยแกว่าอะไรมึงพูดอะไรของมึงวะมึงมาทำนองอะไรแบบนั้นคือมันแปลกไงมันคือมันไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่เรื่องทักทายกันแบบนั้น ครับ อาชัยแกเริ่มขึ้นละเริ่มโมโหเลยบอกว่าไอ้ต้นมึงมีอะไรมึงพูดมาตรงๆเลยบอกมาตรงๆเลยไอ้ต้นแกบอกว่าดังนั้นพูดตรงๆเลยแล้วกันแฉไหนๆที่คบกันมานานแล้วไอ้ต้นแกพูดว่าชายมึงรู้บ้างว่าเพื่อนเราอ่ะในกลุ่มเรามีคนตายไปแล้วเนาะเว ้ ยแกก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งอ่ะชายแกนิ่งไปแป๊บหนึ่งแกก็ถามไอ้ต้นว่าอะไรพูดอะไรหมายถึงยังไงคือเพื่อนเราที่เคยเรียนกันสมัยเรียนมันตายใช่ไหมบอกไม่เพื่อนในกลุ่มเราอ่ะในกลุ่มเราเพื่อนมันก็มีอยู่แค่ห้าคนเนี้ย อ าชัยก็แล้วมันจะมีใครตายอ่ะที่มาเที่ยวก็มาคบกันหมดเลยมึงก็มาคนสุดท้ายเนี่ย ครับ นะฮะปรากฏว่าอาต้นเนี่ยแกบอกว่ามีคนตายจริงๆมึงคิดว่าเป็นใครอาชัยแกก็คือเห็นอยู่ว่าอาแว่นแกเป็นคนที่เจ็บๆป่วยๆอ่ะ ครับ กูเขาเลยบอกว่าว่าน่าจะเป็นไอแว่นอ่ะละกันกูคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คงเป็นไอแว่นอ่ะ ครับ แต่อาต้นแกบอกว่าเออกูคิดเหมือนมึงเลยกูคิดเหมือนมึงเป๊ะเลยกูคิดเหมือนมึงเลยเพราะว่าดูจากอาการแล้วก็เจ็บป่วยๆอะไรอย่างเงี้ย โอ้ครับ อาต้นแกก็เหมือนดึงแขนน่ะดึงแขนกับอาชัยบอกใครมันนี่แป๊บเออพอมันนี่แป๊บนึงเลยดึงไว้แกก็จุดไฟแช็กขึ้นมาต่อบุหรี ่ครับ นะครับต่อบุหรี่แล้วแกก็พาพี่ชัยเนี่ยแกเดินพาพี่ชัยแกเดินไปหาตรงมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งละกันที่อยู่ข้างๆน้ำตกอะครับ ครับ แกก็เหมือนพยายามให้พี่ชัยเนี่ยเดินไปตรงจุดเนี้ยจุดตรงเนี้ยตรงต้นไม้ตรงเนี้ยนะแล้วแกก็ยื่นไฟแช็กให้พี่ชัยแล้วก็บอกแกก็ชี้ไปตรงต้นไม้ต้นนั้นอะแกบอกชัยมึงเดินไปตอนนั้นเดี๋ยวมึงเห็นอะไรตั้งหลายตรงที่มึงไปคิดตรงนั้นน่ะยายแกก็อะไรวะด้วยความที่ว่ามีฤทธิ์แอลกอฮอล์ด้วยบวกกับความมึนงงแล้วบวกกับความสับสนว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนกูเป็นอะไรวะ เออทำไมคือถ้าเป็นอาชัยก็คงงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคุมเครือมันไม่บอกเลยอะไรเลยโอเคครับ ทีนี้พอแกเอาไฟไปส่องไฟแช็กที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันเลื่อนก็เห็นว่ามันเป็นรองเท้าแปะสีน้ำเงินเป็นรองเท้าช้างดาวนะครับแกก็มองมันเป็นรองเท้าเนี่ยพอมองจากรองเท้าขึ้นมาอ้าวนี่มันขาคนนี่ว่ะทีนี้พอแกกำลังจะเดินไปอีกเนี่ยแกไปเห็นชายกางเกงครับ ครับ ซึ่งมันเป็นสีน้ำตาลมันเป็นตัวเดียวกับที่อาต้นใส่มาดิในใจแกคิดอยู่ด้วยความที่ว่าลิกแอลกอฮอล์มันอยู่เนี่ยแกคิดว่าขอทับกว่านี้แกเลยเข้าไปอีกทีนี้แกนั่งยองแล้วแกเอาไฟแท็กที่สุดถืออยู่ในมือที่เป็นไฟอันน้อยๆของแกเนี่ยค่อยๆสาดไปเรื่อยๆสาดจากตรงชายกางเกงขึ้นมาข้างบนไล่มากางเกงเพื่อไปจนใบหน้าที่เจอพบศพที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นศพอาต้นครับ เฮ้ย ครับเป็นศพอาต้น อัน เจ๊เห็นใบหน้าของอาต้นเนี่ยแกตกใจผวาแกมือที่ถือไฟแช็กอยู่เนี่ยแกตกเลยนะแกสะดุ้งเฮือกออกมาเลยอ่ะแกบอกว่าตอนนั้นน่ะแกเหมือนกับว่าแกจะหันซ้ายหันหลังไปเพื่อไปดูอาต้นข้างหลังใจมึงก็อยากหันไปดูให้มันฉะฉะไปเลยหรือใจมันก็อยากจะวิ่งไปที่บังกะโลมากแต่วิ่งไปกองเต็นท์ของแก ครับ แกเลยตัดสินใจแบบว่าเหมือนกับที่เข้าไปอารมณ์ประมาณว่าวิ่งนะฮะวิ่งแต่ว่าหันผักมาเพื่อที่จะมามองแป๊บนึง อ่ ะแกตัดสินใจวิ่งไปหน่อยนึงคือลุกวิ่งเลยนะแล้วก็หันคนเดินหันมามองข้างหลังปรากฏว่าอาต้นแกไม่อยู่แล้วพี ่หายไปแล้ว ใช่อาต้นแกหายไปแล้วก็นั้นอย่างที่แกวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปที่เต็นท์เนี่ย ครับเสียงเบาอันเสียงเบา เสียงหาย คร ับ ฮัลโหลครับ ครับ ครับแกวิ่งไปที่เต็นท์แกก็ไปเจออาหนุ่มนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งอาโทกะอาแว่นเนี่ยหลับอยู่ในเต็นท์นอนอยู่แกก็วิ่งมาแกก็พูดเลยบอกว่านี่ไอ้ต้นอ่ะไอ้ต้นคือแกพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิศเลือนไปแล้วคือแกแบบสติแกบอกไอ้ต้นอ่ะไอ้ต้นมันไอ้ต้นตายอยู่ตรงต้นไม้ไอ้ต้นแหละตกอยู่ตรงต้นไม ้ อาหนุ่มแกเหมือนกับคนที่จะตกใจหรือว่าจะแบบอันนี้ไปด้วยนะ คร ับ แกถอนหายใจมาเพื่อเลยก็ถอนใจมาอย่างเงี้ยถอนหายใจมาแล้วแกก็ใส่หน้าแล้วแกก็ร้องไห้สร้างความมึนงงให้กับพี่ชายอีก อ๋อ ให้กับอาชัย ครับ บอกไอ้ต้นเรื่องนี้ไม่ควรพูดนะเนี่ยก็ชอบไอ้นุ่มอ่ะไอ้ชอบไอ้ต้นอ่ะมันอยู่ตรงต้นไม้ไอ้นุ่มมึงฟังกูไม่ได้ยินไหมอ๋อไอ้นุ่มเลยก็ถอนหายใจอีกเรื่องนึงบอกกูรู้แล้ว อ้าว กูเป็นคนยิงมันเองอ่ะ ฮะ ครับแกพูดออกมาอย่างเงี้ยจากปากแกเลย เฮ้ย แกพูดออกมาบอกกูเป็นคนยิงมันเองแหละ คร ับ พี่ชายแกก็นิ่งเลยในความมึนงงตอนนั้นเนี่ยทางอาโทกับอาแว่นซึ่งอยู่ในเต็นท์เนี่ยแกก็ชะโงกหัวออกมาดูจากในเต็นท์แล้วเพราะว่ามันเสียงดังแกชะโงกออกมาเพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเชื่อนแกตื่นอะไรกันระหว่างที่อาหนุ่มพูดไปเนี่ยแกก็น้ำตาไหลไปพอประติดประต่อเรื่องราวกันได้แกบอกว่าระหว่างที่แกที่อาชัยไปบวชอยู่เนี่ยทางอาต้นเนี่ยซึ่งแกมีผู้หญิงนะฮะยังไม่ได้เป็นภรรยานะแต่ว่ามีผู้หญิงซึ่งแบบว่าเป็นกำลังคบหากันอยู่คุยกันอยู ่ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าของอานุ่ ม ซึ่งในกลุ่มเนี่ยจะมีกฎอยู่ข้อนึงอยู่แล้วก็คือถ้าเพื่อนในกลุ่มมีแฟนมีหรือว่ามีอะไรที่เป็นซัมติงมากกว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยหรือเป็นทางชู้สาวเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกัน ค ือถ้ายุ่งจะต้องมีปัญหากันแน่แล้วก็คือทางอาต้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแฟนคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าของอานุ่มแต่ว่าอาต้นก็ยังจะเข้าไปยุ่งจนสุดท้ายเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างที่จะตกลงกันไม่ได้ก็คืออาต้นก็คือใช้ปืนที่ปืนของแกกับอานุ่มเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแกนัดมาคุยแต่แกพกปืนทั้งคู่แหละแต่อานุ่มเนี่ยแกยกปืนขึ้นมายิงก่อน คร ับ แล้วศพแกก็เอาทิ้งไปไว้ที่ป่าเอาทิ้งไว้ตรงต้นไม้ตรงนั้นจริงพี่ คร ับ ก็คือเป็นจุดเดียวกับที่ทางอานุ่มเนี่ยแกเอาศพไปวางระหว่างที่แกเล่าเรื่องราวตรงเนี้ยทางตำรวจอ่ะเขาก็ขับรถมาแล้วก็คือทางอานุ่มเนี่ยโทรแจ้งเองนี่แหละครับผมก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่าแจ้งจับก็คือเรียกมาจับเองก็คือมอบตัวครับ ครับ ก็คือแกบอกว่าแกอยากมาเที่ยวตรงนี้เป็นที่สุดท้ายที่เคยนัดกันไว ้ ครับผมก็โอเคพอเรื่องราวจบไปแล้วเนี่ยทางเอาแว่นกับอาโทเนี่ยก็ยังงงแต่ทางอาโทแกรู้อยู่แล้วเรื่องเนี้ย เอาหรอ ที่แกใช่ที่แกรู้อยู่แล้วว่าอานุ่มเนี่ยแกเป็นคนฆ่าอาต้น คร ับ นะครับแกรู้เรื่องนี้แหละแต่คือประมาณว่าแกบอกอานุ่มบอกว่ามึงเรื่องนี้กูไม่ยุ่งนะมึงไปจัดการเรื่องของมึงเองมึงจะหนีมึงจะอยู่มึงจะยังไงเรื่องของมึงแต่ว่าเรื่องที่มาเที่ยวเนี่ยคือแกไม่คุยกันเลยนะระหว่างอาโทอาแว่นกับอานุ่มอะค ือ เอาแว่นกับอานุ่มเนี่ยคุยกันปกติแต่ว่าอาโทกับอานุ่มแกไม่คุยกันเลย คร ับ พอแกรู้อยู่ว่าเห็นแล้วพี่คนเห็นกันแล้วว่ามึงฆ่าเพื่อนอ่ะ โอ้ก็เลยมีการไม่พอใจว่ามาฆ่าเพื่อนในกลุ่มทำไมอะไรอย่างงี้ถึงต้องฆ่าเพื่อนเลยเหรออะไรเงี้ย ใช่ก็เป็นครับคือแต่แกบอกอานุ่มแกบอกแกพลาด คือแกจริงๆแกไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คืออารมณ์นะตอนนั้นนะครับแกก็กดตุ้มเลยก็คืออาต้นแกก็คือศพตรงนั้นเป็นศพอาต้นจริงๆนะพี ่ครับ ก็พอเสร็จเรื่องราวจากตรงนั้นเนี่ยทางอาต้นก็ได้มีโอกาสไปที่วัดแห่งนั้นก็คือวัดที่อาชัย บวช อาชัยแกบวชครับผมอาชัยก็ได้กลับไปก็ไปคุยกับหลวงพ ่ อหลวงพ่อเขาก็พิจารณาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นกรรมเวรเป็นสิ่งที่เขาทั้งคู่บาดหมางกันมาตั้งนานแล้ว คร ับผมในเรื่องก็ผ่านมี โอ้โหน่ากลัวมากอันเรื่องนี้ ตอนนี้อาจจะมีแบบว่ากระอุกกระอักอะไรบ้างอันนี้อาจจะมีตื่นขึ้นบ้างก็ อ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์อาจจะมีแกว่งๆบ้างพี่เข้าใจฮะก็เด ี๋ ยวนะย้อนกลับไปก่อนคือระหว่างเนี้ยเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นก่อนที่อาชัยจะสึกถูกไหม ใช่ครับ อาต้นถูกอาหนุ่มยิงตายก่อนที่อาชัยจะสึก ใช่ ฮะก็เลยหายสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปเยี่ยมเจ้าแว่นเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียกแบบนี้เนาะเยี่ยมเจ้าแว่นที่โรงพยาบาลทำไมไม่เห็นต้น ใช่ครับ โอ้แล้วหนุ่มก็เลยชวนว่าเอานั้นไหนๆแล้วก็นัดกันไว้ก่อนที่แกจะบวชไม่ใช่เหรอชัยเราก็ไปเที่ยวน้ำตกกันดีกว่าก็ไปตั้งแคมป์กันไปอยู่ที่อุทยานแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับที่กาญจนบุรี ครับผม นะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันไปทำอะไรกันไปเนี่ยอยู่ดีก็ถามมาว่าเอาแล้วต้นไม่มันไม่เห็นมาวะอยู่ดีพอต้นมาหลังจากทุกคนก็เป็นกันแล้วล่ะเมาเต็มที่กันแล้ว ครับ วิญญาณของต้นเนี่ยเหมือนมาหาชัยหาเพื่อนถูกไหมฮะ ใช่ครับ เพราะว่าตอนที่เพื่อนบวชเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหาได้อะผมสันนิษฐานประมาณนี้แล้วกันนะครับก ็ เลยมาหาก ็ เลยมาหาชัยเสร็จปุ๊บก็เลยอยากให้ชัยรู้มานี่สิมึงปีกตัวมาคุยกับกูหน่อยอารมณ์เพื่อนอะ ถูกไหม ถ้าเพื่อนเราในกลุ่มเนี่ยตายไปคนหนึ่งเลยเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมวะโอ้โหคำนี ้จริงครับพี่ โอ้โหแล้วพาไปเห็นสภาพเมื่อตอนที่ตัวเองอะตายอะ ใช่ครับพี่คือเหมือนจะตั้งใจไปให้ดูเลยอ่ะ โอ้ยครับ คือตอนที่ถ้าสมมติว่าอาต้นวิญญาณอาต้นไม่มาเนี่ยคืออาหนุ่มแกตั้งใจจะพาอาชัยอ่ะไปดูศพแล้ว ครับ คือด้วยความที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อ าหนุ่มเนี่ยตั้งใจจะผมว่าตั้งใจจะเก็บอาชัยด้วยหรือเปล่าหรือยังไงสักอย่างนึงเนี่ยแหละผมอันนี้เพราะว่าทางอาชัยกับอาต้นเนี่ยจะเป็นคนที่สนิทกันคือถ้าเกิดว่าอาต้นหายไปเนี่ยคนที่จะตามอาต้นเนี่ยก็จะมีแค่อาชัยคนเดียว ครับ ผมคิดว่าในสองในประเด็นนี้นะอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าทางที่คุณอาชัยเนี่ยแกเล่าให้ฟังแกพูดมาทำนองนี้แล้วเหมือนกับอาโทแกก็เหมือนกับว่าแกจะเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นเนี่ยครับผม โอ้โหผมบอกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะผู้หญิงคนเดียวเลยนะ จริงครับพี่คนเดียวเลยฮะรูปถ่ายของอัดในกลุ่มเขา5คนยังมีอยู่เลยพี่ เหรอ ใช่ฮะ โอ้โหแสดงว่ากลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่รักกันจริงๆแล้วรักกันขนาดนี้มีอะไรคุยกันไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันก็ได้นะเป็นเพื่อนเป็นพุ่งตรงนะคบกันมาขนาดนี้เป็นเพื่อนตายกันแล้วอะมีอะไรเปิดอกคุยกันแมนๆดีกว่า จริงคร ับ พ ี่ไม่ต้องถึงไม่ต้องโอเคพี่เข้าใจแต่อารมณ์ผู้ชายแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงฆ่าแกกันไงเต็มที่ก็ชกต่อยกัน ใช่ครับอาจจะแบบว่าอาจจะไม่คุยกันไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันจบดีกว่านี้เพราะว่าความเป็นเพื่อนที่มันมาเนี่ยติด ซี เนี่ยแต่มันมาตัดขาดแค่ผู้หญิงที่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ชีวิตของอาต้นหรือเปล่าน่าอาจจะเป็นแค่วันไนท์แฟนเป็นผู้หญิงกลางคืนอะไรเงี้ยถูกไหมฮะ ใช่ แล้วมันตัดสินอะไรไม่ได้แต่คือแกเกิดมันก็เป็นกฎที่แกเคยคุยกันมานานแล้วล่ะม ัน คือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมาเที่ยวด้วยกันแล้วต่างคนต่างเอาภรรยามาหรือว่าเอาผู้หญิงมาเนี่ยถ ้ าผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนเก่าของอาหนุ่มเนี่ยก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดถูกไหมฮะ คร ับก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละมั้งผมคิดว่านะ โอ้โหฮะหดหู่มากนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาชัยอ่ะเจอหนักที่สุด ครับผม อาแว่นกับอาโทก็ไม่เห็นเลย ใช่ครับอาแว่นกับอาโทไม่เห็นเลย คืออาโทเนี่ยเขาก็รู้ รู้ เร ื่อง รา ว ต่ าง ๆ ว่าอันหนุ่มเนี่ยเป็นคนฆ่าต้น ถูกครับ สุดท้ายอันหนุ่มก็ต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองทำถูกจับเข้าคุกกันไปก็ไม่รู้ว่ากี่ปี แต่แกแมนอยู่นะพูดถึงถ้าเกิดว่าเหมือนแกยอมรับสิ่งที่กระทำเนี่ยผมก็คือว่าดีอยู่แหละเพราะว่าประมาณว่า ผมว่ารมเขาคงพลาดอ่ะคงนึกแบบเสียใจอ่ะ ใช่ครับพี่ ว่าไม่น่าทำกับเพื่อนขนาดนี้อารมณ์ชั่ววูบอ่ะ ครับผม ลั่นไกลไปแล้วอ่ะถึงบอกไงว่าคนเราถ้ามีปืนเนี่ยอารมณ์มันร้อนอ่ะแล้วยิ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนมันยิ่งร้อนเป็นร้อยแบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยนะ จริงครับขนาดเป็นเพื่อนตักเพื่อนที่คบกันมาขนาดนี้แกยังแบบยังพังไปยิงได้เลยพี ่ น่ากลัวครับผม โอ้โหเนี่ยขนาดคนรักกันเพื่อนกันถูกไหมฮะ ใช่ ลุยอะไรกันมาตั้งนานตั้งเยอะตั้งแยะแล้วระยะเวลาในการคบกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะ จริงครับเป็น10กว่าปีเลยแกเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่นี่เลยอ่ะปวชเลยอ่ะ เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันสำหรับน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับว่าบางทีเพื่อนเนี่ยนะครับจะทำผิดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเปิดอกคุยกันแบบแมนๆดีกว่าแล้วทั้งหมดก็เป็นผู้ชายด้วยอย่างในเรื่องในกลุ่มนี้นะครับ ใน กลุ่มนี้ผู้ชายทั้งหมดเลยก็มีอะไรก็ต้องคุยกันแต่บางกลุ่มก็จะมีผู้หญิงด้วยอะไรด้วยผมว่าผู้หญิงบางคนนะสมัยนี้นะยังแมนกว่าผู้ชายบางคนอีก ก็ใช่จริง เน า ะ นี่เห็นด้วยเลย บางคนพูดตรงเปิดอกคุยเรียกมาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ลงตัวก็คบกันต่อถ้าเคลียร์ไม่ลงตัวก็แยกย้ายกันไปอย่าไปทำร้ายกันเลยครับผมว่าไม่ดีหรอกคุณฆ่าเขาก็เป็นเวรเป็นกรรมคุณก็ต้องไปชดใช้กรรมแล้วคุณก็เป็นบาปอีกพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ทรมานอีกคนที่รักคุณก็ต้องรอคอยคุณแบบทุกข์ทรมานอีกไม่รู้ว่าคุณจะเป็นยังไงเข้าไปอยู่ในนั้นในคุกไม่สบายหรอกครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลย ใช่ครับ เน า ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย โอ้เป็นอุทาหรณ์ดีจริงๆเลยน้องอันขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องนี้กับพวกเราฟัง เ ป็นประสบการณ์ของคุณอานะครับที่ถ่ายทอดมาให้น้องอันฟังเนาะ ครับ โอ้สนุกสนานมากครับแล้วผมนึกช็อตคุณอาชัยออกเลยว่าเดินไปเดินไปอารมณ์ก็มึนๆอยู่เนาะมึงพูดอะไรในคุมเครือกูฟังเร ื่อง ม ึ งม ัน จะมาพูดกูตรงๆอารมณ์เพื่อนอ่ะพูดกูตรงๆดิมีอะไรคุยกันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ต้นอ่ะต้นก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากก็ประมาณจะมานี่ตรงนี ้ครับผม ให้เห็นเลยว่าโทษนะครับว่ากูตายแล้ว ใช่ตั้งใจให้เห็นเลยแหละ โอ้โหฮะสนุกสนานมากครับคุณอัน ครับผม อุ้ยนะครับไม่รู้จะใช้คำไหน โอ้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจบเรื่องสอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะกลับมาได้มีการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเองครับเพราะเรื่องในเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยที่ไปฟังแต่คนเล่าเรื่องก็มีพร้อมนะพร้อมพงศ์สมควรนะ ได้เลยน้องอันนี่พี่ขวัญขอญาตดึงเข้ากลุ่มช็อคเรนเจอร์พี่ได้ไหมฮะ ได้ครับดีครับ ตอนนี้พี่สะสมนักเล่าที่แบบว่าหน้าใหม่ๆวัยรุ่นนะครับหน้าตาดีๆอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยพี่ดึงใครมาหน้าตาดี ถ้าหน้าตาดีนี่ผมยินดีเลย นี่ไงล็อกเลยพี่ล็อกคอเลยห้ามไปไหนเด็ดขาดนะอันนะครับผมขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวหลังสอบเราเจอกันน้องอัน ยินดีครับ ขอบพระคุณมากนะครับแล้วคืนนี้จะอ่านหนังสือต่อหรือว่าจะทำอะไรต่อฮะเนี่ย ก็เดี๋ยวอ่านอีกสักครึ่งชั่วโมงนะพี่เพราะผมนี่สอบตอนช่วงเช้าตรู่เลย วันนี้เหรอเช้านี้เหรอ เช้านี้คร ับ โอ้โหเนี่ยพรุ่งนี้สอบยังอุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องราวนี้เราฟังขอบพระคุณมากๆนะอันนะ ครับพี่ครับผม ครับผมขอบพระคุณมากครับ ครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดี